Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Allah'ın dinine çalışmak. Canımızla, malımızla, iki şeyle. Bir de tabii bunun karşılığı, sevabı nedir, mükafat nedir? İnşallah konu olacak inşallah nasip olsa. Mevlam bize buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde, Saf suresinde, Bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Buradaki ya uyarı. Bu ya kelimesi Arapça genelde uzaktaki için kullanılır. Mesela biri birini çağıracak. Örnek ismi Mustafa. Yandaysa Mustafa der. Uzaksa ya Mustafa. Yani Türkçemizde bir nevi ey anlamına gelebiliyor. Tam karşılığı değil tabii yine kelimesi. Demek ki Arapça ya kelimesi uzakta olan kişi için hitap ederken kullanılır. Şimdi tabii aslında kul Mevla, uzak değil Mevlamıza. Yalnız ne var? Kul genelde gaflette, dalgın kul gaflette. İşte bizi Mevlam önce uyarıyor belki gafletten. Ey iman edenler! Tabii arkadan bir emir gelecek, arkadan gelecek. Önce uyarı geliyor, bir tembih geliyor. Bütün ehlime uyandırılıyor. Burada tabii uyarı yalnız müminlere ama. Arkadan Mevlamız emrini bize bildiriyor. Hel edüllüküm. Allah Teala soruyor. Sizlere bildireyim mi? Harbe vereyim mi? Burada edül delal anlamına geliyor. Yani delilik yapma gibi. Size ey müminler kullarım size haber vereyim mi? Bildireyim mi? Ala ticaretin bir ticaret üzerine. Ticaret üzerine. Nedir muhterem ticaret? Ticaret tabii bir insan bir iş yapar, alışveriş yapar veyahut da bir sanatkar bir iş yapar da sonunda bir şey bundan kazanacak. Kişinin bundan sonunda kazançlı çıkması. Bize Mevlam buyuruyor, ey müminler, iman edenler, sizlere bir ticaret haber vereyim mi? Ticaret. Peki bu ticaretin sonunda ne olacak? İnsan para mı kazanacak, altın gün kazanacak? Hayır. Mevlam şöyle buyuruyor. Tünci hüküm min azabin elim. Sizleri azabı elimden kurtaracak ticareti size bildireyim mi? Azabı elim bakınız. İki ayrı kelime. Azap biliyorsunuz kulun çile çekmesi, elimde çok acıklı bir azap, acıklı. Gerçekte her azap acıklıdır ama bazı daha acıklı oluyor. Kul bir de ruhsal açıdan insan pişman oluyor. Mesela kulun elinde imkan varken, kul imkanını kullanmasa, kullanamasa, sonunda kişi bundan bir şey kaybederse insan iki yönden acı elem çekiyor. Eyvah pişman oluyor kişi böylece. Buna tabi Mevlamız'ın bize haberin buyurması tabi burada kullar evet ya Rabbi bu anlamına geliyor. Arkadan Mevlam bizlere haber veriyor ticareti. Yani kul Allah'ın haber vereceği bu işi, ticareti yaparsa kul ileride azap elimden kurtulacak. Nedir bu ticaret? Tü'mine billahi ve resulihi. Önce, bak Mevlam buyuruyor, önce iman ama. İmansız hiçbir şeye kabul değil. Bazı halk arasında konuşulur. İşte filan evet kafir ama insanlığa şöyle faydalı olmuş, şunu şunu yapmış denir. Eğer bir kişinin imanı yoksa hak dine, Allah'ın son dinine, hak peygamberine, o kişi inancı yoksa, o kişi ne yaparsa yapsın, ona cennet haram muhtemelen bakınız. Bu bir. Ona cennet haram oluyor. Peki Allah-u Teala adildir ama, peki onu yaptığı boşa mı edecek? Hayır, boşa gitmiyor muhtemelen. O da var bakınız. O da boşa gitmiyor. Peki ne olacak? O kulun cehennemdeki azabı biraz hafifleyecek. O farkı var şimdi işte. Dünyada bile böyle. Aynı suçu işleyenlerin içerisinde bazıları daha insancılsa onların cezaları daha hafifletiliyor. Dünyada böyle oluyor muhtemelenler. Mevlam bize buyuruyor şimdi. Önce Allah-u Teala Celle Şanlığı iman. Peygamber'e iman. Peki diğer iman şartları var kitaplara. Onun hayatı bunun içinden dahil oluyor onlar buna. Ama imanın başı, özü Allah'a iman. Yalnız Allah'a inandın demek yeterli değil. Ne gerekiyor? Tevhid deniyor, tevhid. Allah'tan başka ilah yok. Bu olması şart. Bir kimse Allah-u Teala Celle Şanlığı inanmakla birlikte Allah'tan başka bir sapık ideolojiyi benimsese, bir taşı putlaştırır, ilahlaştırırsa, Allah'ı inkar etmese de, Allah'a iman etse de, o kişi Allah katında müşrik oluyor, müşrik. Kafir, başka bir şeye tapırmasa bile, Allah'ı tanımayan kişi kafirdir açıkça. Müşrik, Allah'ı inkar etmez. Evet, Allah var der. Ama Allah'tan başka bir şeyi ilahlaştırır, putlaştırır, onun peşine gider. Bunlara da müşrik deniyor. İşte bir müminin şirkten kurtulması için ne gerekiyor? Allah'tan başka ilah yok. Yani tevhid inancı mıdır? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Önde la var. La nefi deniyor. Olumsuz anlamına geliyor. Buradaki la bütün cinsiyeti nefy ediyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. İnsan önce kalbinden başlayacak. Kişi önce herkes hepimiz önce kalbimize bakacağız. Acaba kalbimizde Allah'tan başka bir Rab var mı kalbimizde acaba? Önce kalp temizlenecek. Buna enfüsü deniyor, enfüsü. Yani nefisten kişi kendinden başlaması. Sonra afakı deniyor, ufuklara nasıl çıkmak böyle. Kalpten başlayacak, la ilahe derken kalpten başlayayım, afaki ufuka dolaşacak böylece. Kişi çevresine bakacak, ağaçlar, dağlar, taşlar, denizler, insanlar, ay, yıldız, güneşler. Bunu ilah olabilir mi? Olamaz. Her biri Allah boyunmuşlar. Mevla buyuruyor, Bismillah. Eşşemsü vel kameru vel nücumu müsehharatın bi emrih. Bakın. Güneş de, ay, bütün yıldızlar Allah'ın emrinde, kesin denetiminde hepsine boyun eğmişler böyle. Her biri yerinde, yörüngesinde ayrılamazlar. Bir milim ayrılamazlar muhtemelenler. Onların dönüş hızları da Allah'ın takdiriyle hesaplanmış. Bir zerre emrin dışına çıkamazlar böylece. İşte bir insan önce enfüsü deniyor. Kul kendi kalbinden başlayacak. Kalbinde Allah'tan başka bir put ilah olmayacak kalbinde. Kalbi Allah bir diyecek, inanacak Allah-u Teala'ya. Allah kalp teslim olacak. Sonra kul ne yapacak? Afaki böyle. Çevreye bakacak ki, evet, İle alamazlar bunlar böyle işte. İşte illallah yine kalbe dönüyor bu sefer. Kalbe vuruyor böyle. Yani kalpten başlıyor la ile. Bir devre diyor, devran diyor. 360 dereceye tamamlıyor. Yine kalbe geliyor. İllallah. Evet, ancak Allah'tır ilah. O'dur Rabbül Alemin, O'dur yaratıcı, O'dur. İşte imanın özü bu muhtemelen böyle şey. Bakınız sahabeler, tabii şirk yürüp bataklığından çıkarılıyorlar sahabeler. Cahiliye döneminde yaşamış, şarabın tam bağımlısı olmuş, ahlak çöküntü hepsi onlarda böyle şey. Ama inanarak bir defa kelime-i tevhidi söyleyince nefisten başlayıp afaki dolaşıyor. Bir defa kelime-i tevhidi söyleyince öyle bir imana erişiyorlar ki hiçbir evli bakamı erişemiyor. Ondan sonra gelenler. Öyle iman, imanın tahkiki olması, imanın gerçekçi olması gerekiyor böyle. Allah diyen kişinin şanlığı ne dediğini bilmesi gerekiyor kişinin bence. İşte önce Allah iman Celle Celaluhu. Mevla buyuruyor. Tümüne billahi. Ondan sonra ve Resulihi, Allah'ın Resulüne, peygambere iman. Peygambere iman olmasa kişi İslam'ı nereden bilecek? Kur'an peygamberimize geldi. Kur'an-ı Kerim'in öğreticisi, eğitimcisi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'dir böylece. Peygamberimiz, yalnız İslam'da bir şey var bakınız, Abdühü ve Resulü geliyor İslam'a bakın böyle. Abdühü ve Resulü. Peygamber Allah'a tayinince kuludur. O da bir kuldur bakınız. Neden böyle geliyor İslam'da geliyor? Hristiyanlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın maşallahın oğlu dediler. Yahudiler Hazreti Üzeyir Aleyhisselam'a öyle iddia ettiler. İslam ne diyor İslam'da? Peygamberimiz Allah Teala'nın abdühü kulu ve Resulü peygamberi. Allah'ın kulu. Peygamberimiz o da bir insan. O da bir beşer. Onun da bir annesi babası var. O da aynı yolla dünyaya geldi. Geldi. Tabi onların ezelde bir seçimleri var peygamber Allah tarafından ruhsal aleminde. Onlar ruhsal özellikleri var ama peygamber de olsa o da kul. Doğduğu gibi ölecek o da bir öldü işte böyle işte. Her doğan ölecek muhteremler. Ölecek, o da Allah'ın kuludur. Yalnızca burada elhamdülillah hidayetimize peygamber sebep olduğu için Peygamberimizi çok sevmemiz de gerekiyor muhtemelen. Bunu da unutmayalım inşallah böyle. Yani peygamber sevgisi ne yazık ki çok sönük kalıyor. Sönük, çok sönük muhtemelen böyle. İşte. Yani çok çoluk çocuk peygamberimizi tanımıyorlar bile. İşte. Peygamber ismi şeyimizi geçmeli, sureti geçmeli. İsim böyle. Peygamberimizin sünnetleri hemen yaşanmalı. Sünnetleri böyle. İşte. Peygamber bir şey buyurmuş mu? Onu peygamber buyurmuştu. Yani şu anda hayat olsa peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri şuraya gelse de şunu şu yapın dese yapmayız mı? Yapardı mı? Canımızı veririz tayfim elhamdülillah veririz. O halde peygamberimiz sünnetlerini de küçümsememe gerekiyor böyle. Oturmada, yatmada, kalkmada. Mesela yatarken abdesti yapma mümkünse. Tabi değilse hiç olmazsa kişi ayet-i kürsü okuyacak. İhlas ve Fatiha okuyacak, ondan sonra yatacak böyle işe. Ve yatarken sağ yatmak, o da sünnet muhtemelen bakın böyle. Sağ yatmak, o da sünnetten kalp sol tarafımızda böyle işe. Kalp zorlanmasın, bastadan kalmasın böyle. Aslında her sünnetin insanın hem sağlığına, bedensel, ruhsal sağlığına bir faydası var. Her sünnetin bir arası tabi sevabı var böyle işe. Mesela yemek yerken kişi ağzındaki lokmayı çiğniyor, ikinci hemen alıp atıyor. Hayır, yapmayacak herhalde bakın. Bu da mekruh oluyor. Neden? Ağzındaki lokmayı çiğneyip bitirecek, onun ikinci lokmayı alacak böylece. Ağzına lokmayı çiğniyor, yutarken ikinci elini altına veriyor. Hayır, biraz dinlenecek muhtemelen böyle. Ve yavaş böyle. Sonra lokmayı çiğnemek, bu da sünnet bak. Acil etmemek böylece. Lokmayı çiğnemek ağızda biraz. O dişler onu parçalayacak. O tür bezdeki salgılar, onun salgıları o gıdayı ne hale getiriyor muhtemelen. Ne hale getiriyor böyle. Soğukluğunu, sıcaklığını ayarlıyor. İlk sinirim oradan başlıyor. Onun için önce lokma çiğnenecek böyle. Yavaş yavaş yenecek. Hatta hiç konuşmamak da İslam'da mekruh safhada. Bazıları derler böyle, bilmezler de efendim safhada konuşulmaz derler. Hayır, konuşur muhtemelen. Yavaş yavaş yenir, sohbet muhabbet edilir. Yalnız tabi öyle haram günah olmayacak tabi muhtemelen. Olmayacak. Su içmek bile mesela, su bile birdenbire içilmez böylece. Yani su yavaş içilir, hatta üçe bölünür. Su hep besmele çekilir böylece. Tabi bunlar, kısa bir örnekler bunlar. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin ne kadar sünnet-i seniyyesi varsa, gerek ibadet, namaz, oruç gibi nafile olarak, gerekse böyle yemede, içmede, gezmede, tozmada her birini yaparsak, hem bize bundan sünnet sevabı var, hem bunların bize dünyada sağlığı, ahirette sevabı var muhteremler. Önce demek ki Allah'a Celle Şanlı iman, sonra Peygamberimize iman, sonra ne geliyor şimdi? Arkada Mevlam buyuruyor, ve tücahidûne fî sebîlillâh. Sebil yol demektir. Allah yolunda cihat edersiniz Mevlam buyuruyor. Önce Allah'a iman, Peygamber'e iman, onun Allah yolunda cihat ediniz yani Mevlam. Cihat. Nedir cihat? Cihat, cehd kökünden geliyor. Cehd, kul elinden geleni sonuna kadar kullanmak gayretini, gücünü. Efendim işte bu kadar yapabiliyorum. Yani gevşeklik yapmadan, kul böyle tembellik yapmadan, kul eline geleni yapmak. Allah yolunda çalışmak yani. Allah'ın dinine, Allah'ın Kur'an'ına çalışmak. Ne ile? Bi envalüküm ve enfüsüküm. Malınızla, canınızla velan veriyor. Hatta burada önce mal ile geliyor bence. Önce mal ile geliyor, mela veriyor. Önce malınızla, ondan sonra gerekli halinde canınızla. Tabi bedenle anlamına geliyor bu. Ama Allah yolunda bedene çalışırken kişi ölümü de göze alabilecek. Tabi bu ölüm mutlaka düşman silahı olmaz. Kişi yolda trafik kazası olabilir, kişi o yolda hastalanabilir de hep bunlar buna girerler. Allah yolunda kişi canı ile malı ile çalışması. Allah'ın dinine çalışmak muhteremler. Allah'ın en güzel kulları tabi peygamberler. Peygamberler. Allah Teala peygamberlerine en kutsal görevi verdi, dine çalışmak derler. Bir gün Abdülkadir Geylani Hazretleri mecbur kalmış tarlaya çıkmaya. Konu uzun biraz da kısa geçti, öz yapacağım inşallah. Olay şöyle oluyor. Babası öldü, yetim kaldı. İki kardeş. Bir de anneleri var bunların. Bu Abdülkadir Hazretleri henüz daha çocuk yaşında hafızını bitirdi. Köyde, horasında ilim hep okuyor. Horası diyor ki bir gün, yavrum Abdülkadir, artık benim sana vereceğim bir şey kalmadı. Sen bana geçtin yavrum diyor. Benden bu kadar. Tabii eve geliyor ağlayarak. Annesi, yavrum Abdülkadir'im niye ağlıyorsun? Annesi de boş kadın değil tabii. Anneciğim, hocam artık beni okutmayacakmış. Niye okutmuyor yavrum? İşte vereceğim bir şey kalmadı dedi. E olsun yavrum, bak hocam iyi bir bunlar yavrum. Bak diyor, işte bana yardımcı ol inşallah yavrum böyle diyor. Peki anneciğim diyor. Veriyor ona öküzü. Hadi yavrum bak diyor. Yardım et diyor. Sen diyor şu sıraya geç bakalım sürmeye. Alıyor abi Hazretleri öküzü, annesi oturuyor bir gölgede. Biraz gidiyorlar, öküzlüğünü Abdülkadir'e bakıyor. Ey Abdülkadir, sen bunun için yaratıldın diyor orada. Sen bunun için yaratıldın böyle diyor. Tabi hemen anda ağlaman başlıyor. Annesi geldi, ne oldu yavrum? Bana öküz böyle dedi. Peki ne istiyorsun yavrum? İlim okumak istiyorum anne diyor. Önce Rabbim ben tanıyayım. Marifetullah'ı bulayım. Kur'an'ı, hadisi, peygamberi tanıyayım. Sonra şu insanlara yardımcı olayım anneciğim diyor. İnsanlara böyle diyor. Bu çifti kim olsa sürer anneciğim böyle diyor. Annesi tabi razı oldu. Olaya girmeyeceğim fazla muhteremler. Bakınız Abdülkadir Geylani ki aslı peygamberin neslinden geliyor. Siyitreden kendisi geliyor böyle şey. Ezelde ruhu Allah diye yanmış alem erbahtan böyle. O makamı almış, ezelde almış. Bak öküz ne diyor ona? Ya Abdülkadir sen bu işi yaratılmadın diyor muhterem. Bunun için Allah-u Teala sevdiği kullara Mevlam neyi veriyor? Din için çalışma vakitlerimler. Çalışma böyle işte. Ne kadar peygamber varsa hepsi bütün güçleriyle Allah'ın dinine çalışmış, hep çalışmışlar böyle işte. Peygamberimiz de, peygamber muhterem böyle işte. Mekke-i Mükerreme'de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri zaten biliyorsunuz yetim dünyaya geldi. Hiç babasını görmedi. Annesini kaybetti, dedesini kaybetti. Yetim büyüdü, amcasının yanında, yengesi yanında büyüdü. Peygamberlik verildi ama ondan sonra başladı bütün düşmanlar saldırıya geçtiler, düşmanlar böyle. Sözlü, hatta fiili olarak saldırıya başladılar. Hepsi peygamber sineği çekti. İşte acıyarak böyle, Allah'ın dinine çalışıp insanı kurtarmak böyle işte. İşte en kutsal görev bu muhtemelen. Allah'ın dinine çalışmak böyle şey. Efendim bana ne? Hayır olmaz muhtemelen. Bana ne olmaz böyle şey. Din bize kaldı muhtemelen. Şu an biz nöbetçiyiz, görevliyiz şu anda. Bir bundan sorumluyuz. İşte Mevlamız buyuruyor. Allah'ın dinine malınızla, canınızla çalışacaksınız cihat. Hem de cihat kelimesi geliyor ki burada. Yani son gayretinize kadar böyle. Malınızla, canınızla böyle şey. Din için nedir bu? Bir kişiyi İslam'a getirebilmek mutlaka. Bir kişiye nasip olsa da o kişi hayatı boyunca çalışsa, çabalasa, bir tek kişiyi İslam'a getirirse o kişi için bu dünyadan daha hayırlı bak muhteremler. Hayber'in fethinde sabah namazı kılındı, Hayber'de kılındı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dev üzerine çıktı. Toplandı sahabeler. 1500 tane sahabe o gün onda var muhtemelen. 1500 sahabe. Her biri aşkla yanan sahabeler böylece. Peygamber Hazreti Ali'ye verdi sancağı. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Ali, atına bin, git cihada git. Hiç arkana dönme ama. Doğru git. Hazreti Ali atına bindi, atı devesine bindi Hazreti Ali. Üç adım gitti. Aklına geldi. Acaba nasıl başlayacak şimdi bu kalelerin fethine? Çok kale var. Kale içindeler orada Yahudiler. Acaba nasıl fethiye başlayacak? Önce İslam'ı davet edecek. Ne yapacak acaba? Aklına geldi. Bakınız, peygamber itaata bakınız. Hastayı ne yaptı? Ona peygamberimiz arkana dönme, yürü deyince arkaya dönüp bakmadı, peygamberine bakmadı. Arkasında peygamberimiz var, peygamberle konuşması gerekti ama o kadar itaat peygamberin sözüne arkası dönüp peygamberimiz öyle bağırdı. Ya Resulallah, nasıl onları fethe başlayayım, aniden baskın yapayım, onu İslam'a davet edeyim önce. Peygamber dedi ki, ya Ali, önce onlara bir defa İslam'a davet et. Onlara Allah'ın birliğini, varlığını anlat. Biraz bekle. Düşünün için onlara bir fırsat tanı. Sonra iki defa tekrar onları İslam'a davet et. Yine onlara İslam'ı anlat. Onlara tevhidi anlat onlara. Yine biraz bekle. onlara düşme için yine bir zaman fırsat tanı. Sonra üçüncü defa yine onlara davet et. Yine bir zaman tanı, onlara hak tanı. Ondan sonra cihada başlayabilir muhteremler. Peygamberimiz şöyle bir uyarı yaptı Hazreti Ali'ye bak. Uyarı yaptı Peygamberimiz. Ya Ali, ama şunu bil ki, eğer Allah Teala senin elin ile, Allah seni sebep kılarak bir iki İslam'a gelirse, bu senin için dünya ve mafiyatın daha hayırlı. Yani bin kafir öldürmekten bir kişi imana getirmek senin için daha hayırlı buyurdu muhteremler. Demek ki bakınız, bir kişiye Mevlam nasip etse, bir insanın hayatı boyunca çalışsa, çabalasa, yani gözüne kestirdiği böyle, konuşabildiği, sözünü dinleyen bir kişi, ilgilense, kişi onu İslam'a getirse, İslam yaşantı kişi onu dönüştürse, kişi buna sevap olsa, bütün dünya mal mülkünün olsa, ondan daha hayırlı buyuruyor muhteremler, Peygamber Hazretleri. Yalnız tabi bunda ihlas şart muhteremler, ihlas. Nedir ihlas? Bu ne kişi? Allah için yapmak cihadını. Bir gün Hazreti Ali Radıyallahu anh Hazretleri Medine dışında dolaşırken İslam düşmanlığı ile ünlü bir Yahudi ile karşılaşıyorlar. O Yahudi İslam'a gayet düşmanmış Yahudi. Tabi Hazreti Ali ile karşılaşınca işte şuradan buradan derken Hazreti Ali nedir görevi? İslam'a davet etmek tabi onu. Öyle boş diyalog değil böyle. Sohbet değil maksat tabi. İslam'a davet. Hazretleri bunu İslam'a davet ediyor. Gel diyor bak. Sen görüyorsun bak diyor. Alemlere bak. Allah bir cercaliyor böyle. Mülk onun. Odur yaratan. Ona dönüyor böyle diyor işte. Davet ediyor. Tabi Yahudi İslam'a gelmediği gibi Yahudi'nin kılıcı olmuş yanında. Kılıcını çekip hastaneden bir kılıç sallıyor. Bir darbe, hamle yapıyor hastalığa. Yani hastalığa böyle gafil zannediyor, görüyoruz, görüyor. Ona bir hamle yapıyor. Şunun başını keseyim diyor. Tabi hastalığa onu Rabbim öyle yaratmış ki uyanık. Hemen davranıyor, kılıcını çekiyor. Onun kılıcını karşılıyor. Biraz mücadeleden sonra hastalığa bunu yere düşürüyor. Yağdığın kılıcı düşüyor bir yere. Kendi yere düşüyor. Hastalığa bunun şimdi göğüs ayağına basıyor. Kılıcı dayıyor boynuna. Bak diyor, sen beni aniden diye birden öldürmek istedin. Allah öldürtmedi diyor. Şu anda bak ben seni istedim, öldürebilirim artık. Ama ben bundan zevk duymuyorum diye. Öldürmek istemiyorum seni diyor. Bak ne olur diyor. Gel diyor, Allah'a emanet. Müslüman ol, seninle de karış oğlum diyor. Sen boynuna sarılayım diyor. Gel imana gel diyor. Ona güzelce nasihat etmeye başlıyor. Yahudi, imana gelmek niyeti olmayan Yahudi ama bakıyor kurtuluşu yok şimdi. Ayak altına kalmış, kurtuluşu yok. Yahudi şöyle yapıyor, Yahudi kafasına bakın. Ali'ye kızdıran ve diyor, kılıcını birden başıma vursun da yani acı çekmeden çabuk öleyim diye hastalığı kızdırmak için onun yüzüne tükürüyor yattığı yerden böyle. Şap diye tükürüyor. Tükürüyor, hastanın yüzüne geliyor. Tabi hastalık insan tabi kızıyor. Kim ona kızar tabağında. Hastalık kızıyor. Peki ne yapıyor? Hemen başını kesiyor mu? Hayır. Bırakıyor Yahudi böyle. Ayağını çekiyor, Yahudi çekiyor. Şeyini siliyor böyle. La haleku illa billah diye şey bir kenarda duruyor böyle şey. Yahudi şimdi merak ediyor. Ali ne oldu? Bak sen beni öldürecektin. Ben de çabucak öldür. Falan çekmem diye seni kızma için yüzüne tükürdüm. Niye beni öldürmüyorsun diyor şu anda diyor. Niye bıraktın beni? Hasar şira buyuruyor. Benim sana bir alacağım vereceğim yok. Sen de bir insansın. Ben de bir insanım. Allah'ın kullarıyız böyle şey. Ben İslam'a davet ettim. Ama sen gün önce bana saldırdın. Mecbur kaldım ben seninle savaşmaya mecbur kaldım. Evet ben seni öldürecektim ama Allah için öldürecektim ben seni. Ama sen benim yüzüme tükürdüğün anda nefsim devreye girdi. Nefsim kabardı. Nefsim kızdı, nefsim devreye girdi. O anda ben ölürseydim, nefis adına ölürmüş olacaktım. Allah hakkında bana katil olacaktım o zaman ben böyle diye. Benim bu cihatım Allah için olmayacaktı böyle diye. Şimdi bekliyorum diyor, nefsimin bu galeyanı, öfkem geçsin, sakinleşsin, yine eski ruhsal halime döneyim, şimdi Allah için seninle diyor, cihat edebileyim böyle diyor. Şimdi önce kılıçtan da korkmayan Yahudi, bu durumu görünce içine bir değişim oluyor Yahudi de. Ya Ali, demek İslam bu kadar ince bir din öyle mi? Her şey Allah iş yapıyorsunuz. Allah iş yapıyoruz. O da şey imana geleceğim ben muhtemelen. Ve Ehl-i Kerim Şahı getiriyor. Müslüman oluyor. Hastanın boynuna sarıp ağlaşıyorlar böylece. İşte İslam'da adı cemaatimiz Allah için çalışırken, İslam'a çalışırken de buna önem dikkat edelim. Özellikle ihlas. Allah için yapmak. Bir kişiyle İslam konusunda konuşurken öyle kızmaman gerekiyor. İşte tartışmaya, kavgaya dönüştürmeye gerekiyor böyle şey. Amacımız ne? O kişiyi kurtarmak mı? Kurtarmak o kişiyi. Ama gelmiyor, kurtulmuyor. Ne yapalım? Kişi kuyuya düşmüş. Kişi suya, denize düşmüş. Yürümesini bilmiyor, boğulacak. El uzattık. Tut elimi, kurtaracağız diyoruz. O kaçıyor, tutmuyor elimizi böylece. O zaman ne yaparız? Acırız değil mi? Kızmayız ki muhtemelen. Kızmayız böylece. İşte buna benziyor. Demek ki İslam için çalışmada sırf Allah için çalışmak, ihlas ile çalışmak, acaba nasıl yapsam daha iyi olur diye böylece. Tabi bu arada bakın birden mal da burada devreye giriyor, para da böylece. İcabına çay ısmarlama, ona samimi olma, efendim onu icabına lokantaya götürme, işte evine gitme, gelme. Ama amaç ne? O kişiyi İslam'a getirebilme muhtemelen. Bir kişiyi kurtarma böyle işte. Kurtarma. Zalikum, Allah buyuruyor, işte bunu yapmaklarınız nedir? Hayrun leküm in kuntum ta'lemu. Eğer bilebilseniz sizin için en hayırlı olanı budur Mevlam buyuruyor. Yani Allah'ın dinine çalışmanız Mevlam buyuruyor. Dine çalışmanız. Peki Mevlam bize şimdi ne veriyor çalışırsak? Gerçi aslında biri karşı da beklenmek gerekiyor aslında. Yani insandan gelen bir merhamet, şefkat duygusu ile bu işi yapmamız gerekiyor aslında. Acımız gerekiyor karşı aslında. Ama Rabbim tabi bu arada bir sevap veriyor muhterem der. Bak Mevlana ne veriyor bizlere şimdi? يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ buyuruyor Allah Teala. Bir kul ihlas ile Allah için Allah dinine çalışırken Allah kulun günahlarını bağışlıyor, affediyor. Bak, hiç kul farkına değil. Tabi değil mi o teyamlar? Allah'ın dinine çalışıyor da o güzel Mevla kulun günahkar bırakır mı? Bırakma muhteremler. Yani kulun da aynı günahları olabilir, hatası olabilir, haram işlemiş olabilir. Ama kul dönüş yapmış, Allah'a inanmış, ahirete inanmış kul. Kul bir de bunun üzerine kendi geçmişine bakıyor kul. Ben neydim, bataktaydım diyor. Bunlarla kurtarayım diyor. Bu da bak kul ne yapıyor? İnsanları kurtarmaya çalışıyor böyle. Malıyla canını kurtarmaya çalışıyor. Bak Mevlam buyuruyor, Allah kulun günahlarını affediyor, bağışlıyor muhtemelen. Hiç kul farkında değil, günahları bağışlıyor bunun böylece. Bir mübarek zat vardır, Battal Gazi Hazretleri diye, Battal Gazi. Seyyid Battal Gazi derler aslan kendisine. Bu Emeviler zamanında, İstanbul'un ilk muhasarasında orada bulundu, çok yaşadı kendisi. Harun Reşid'in zamanında hayattaymış hala. Ama o zaman piri faniymiş, çok yaşlıymış. Harun Reşid bunun namını, ününü duyuyor. Harun Reşid bunun ziyaretine, evine gidiyor. Koca halife. Evine ziyaretine gidiyor. 200 yaşından fazlaymış onda yaşayan böyle. Evine piri fani. Evine gidiyor Harun Reşid. Harun Reşid tabii hoş beşten sonra diyor ki, Ya Battal Gazi diyor. Bu kadar uzun bir zaman yaşadın. Hep ömrün hayatın diyor Allah yolunda cihatla geçti. Tabii diyor başından diyor her olay geçmiştir diyor. Ne olur diyor. Şöyle unutamadığın bir anını bana anlatır mısın böyle diye. Baştan geçip bir anıyı anlatır mısın bana diye böyle. Seni etkileyen. Yatıyormuş Batı Gazi oturuyor yatağına. Ya Emre'l Mümin diyor Harun Reşid'e. Başımdan çok ama olaylar geçti diyor. Ama şu anda diyor bu yaşımda diyor aklıma şu anda biri geldi diyor. O anlatayım ben sana diyor. Bir anla bakalım. Bir gün diyor Rum diyarına yani Bizans ülkesine geçtim diyor. İnsanları İslam'a davet etmek için. Tabi bu arada diyor başımı koltuğumu aldım. Kılıcım var diyor. Her şey olabilir diyor. Yazında diyor oturun bir ağacın altına atın bir yere bağladım diyor. Oturum ağacın altında namazımı kıldım. Allah'a tabire zikre daldım diyor. O anda baktım, karşıdan bir atlı geliyor diyor, bana doğru diyor. Acaba Müslüman mı, Bizanslı mı, Rum mu acaba? Diye diyor, şey bir tedirgin oldum diyor, bir kılıcı elime falan aldım. Baktım diyor, gelen kişi bana yaklaşınca selam verdi diyor. Esselamu aleyküm deyince diyor, tamam İslam parolası bu, yani Müslümanım dedi falan diyor. Elhamdülillah sevindi, ve aleyküm selam, ayağa kalktım, buyur kardeşlerim öyle diyor. O da atlıymış. Şöyle diye gelen kişiye, Batı Gazi sen misin? Evet benim. Allah şey yapıyor gelen kişi, Allah'ıma şükür, Allah bana, sana kavuşurdu. Ben şaşırdım diyor, atlayın otur yanıma diyor. Dedim diyor, kimsin sen? Benim kim olduğumu sen bana sorma diyor. Hep Allah'a ben dua ettim diyor. İki şey Allah'a istedim diyor. Biri şehit olmak, Allah yolunda öyle ölmek, ikincisi sana kavuşmak, senin yanında şehit olmak istedim, Allah'a istedim böyle diye bak diyor. Şu anda diyor Rabbim duamı kabul etmiş demek ki diyor, sana kavuştum, inşallah biraz da ben burada şehit olacağım diyor böyle işte. Tam inancı var baktım böyle diyor. Onunla konuşmaya daldım diyor, baktım kişi boş değil diyor. Gayet cezbeli, aşıkı böyle konuşurken başka ihallere var, bir feyiz hava oldu böyle diyor. Onunla konuşurken baktık ki diyor, üç tane atlı geliyor ama Rumalılar belli şey kıyafetlerinden böyle, karşıdan daha belliydi böyle diyor. Üç atlı geliyorlar diyor, dedi. Geliyorlar, biz de geliyorlar diyor. Baktık Rum diyor. Dedi ki bana şimdi bu diyor, yenige arkadaşım, battal. Sende Allah aşkına bir isteğim var. Sen otur, kalkma. Önce ben bunlara karşı çıkacağım, ben tabi burada şehit olacağım. Olmaz sen ne yaparsa yap, dedi bana diyor. Peki dedim ben de deyip ayağa kalktı diyor. Bu gelen Rumları da hemen aşağıya indi atlanan diyor. Bu onlara karşıladı, kılıç şey karşıladı diyor. Onların birini öldürdü ama diğer ikisi hem bunun başına kestiler böyle diyor. Bunun başı bile fırladı, bedeni bile fırladı böyle düştü bu diyor. İki kişi kaldı Rumlardan diyor. Bu tabada sıra bana gelişti diyor. Ben şey kılıcı çıktım karşılana diyor. O anda diye benim görüşüm bana göre iki kişi hiç geliyor bana diyor. Yani iki kişiyle bir kılıç savaşı benim için çok basit geliyor bana diyor. Öyle girdim diyor. De ilk hamle birini öldürürüm diyor. Bir kişi kaldı Rum'dan kaldı diyor. Ama iş öyle değilmiş diyor. İlk defa öyle çetin düşmana karşı hayattan böyle diyor. O Rum diyor tam savaşıymış böyle diyor. Çetin savaşıymış böyle diyor. Bir o bir hamle yapıyorum böyle diyor. Karşılığında böyle diyor. Karşılıklı hamle yapıyoruz diyor. Şaşırdım ben onu başaramıyorum böyle diyor. O ara diyor, bir kılıç benim kılıcıma vurdu diyor. Yani kılıç bana salladı. Kılıcımı kılıca karşılarken diyor, kılıcım düştü. Benim dedi ayağım kaydı. Ben yere düştüm, sırtı yere düştüm ben böyle diyor. Kılıcım da yok böyle diyor. Yere düştüm diyor. Rum geldi diyor, şimdi göğsüne ayağına bastı diyor. Kılıcın ucunu diyor, boynumu hafif batırdı diyor böyle. Dedi ki bana diyor, Ey battal. Kaç yıldır senin peşindeydim. Abi elime geçtin. Şimdi seni öldüreceğim ama bir de başını kesmeyeceğim ama diye böyle. Şey işkence ede öldüreceğim. Ben artık baktım ki diyor artık elimden bir şey gelmeyecek o anda diyor. Demek ki dedim diye Rabbime dedim diye ya Rabbi demek ki benim ömrüm bitti. İnşallah şehit olacağım. Hiç ona cevap vermedim diyor. Başladım ben kelime-i tevhide başladım diyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ben bunu söylüyorum böyle diyor. Bu diyor boynuma batırdı diyor. Diyor aldı kılıcını diyor. Tam gözüme diyor kılıcı batacak böyle. Batacak diyor. O anda baktım diyor. Ölen o arkadaşım diyor. Başı ayrıldı diyor. Bedeni ayağa kalktı diyor. Benim düşen kılıcımı eline aldı diyor. Hemen onu diyor, Rum'un diyor kafası enseden kesti diyor. Rum'a da öldü gitti böyle böyle diyor. İşte diyor, en diye unutan olay diyor, benim başım bu geldi böyle diyor. Arkadaşım diyor, başı yok, bedene kalktı diyor, böyle yaptı diyor. Şimdi muhteremler çok duymuşuzdur böyle, duyurmuştur böylece. Eski savaşlarda be, eski savaşlarda evliyalar kalkarlar böyle muhteremler. Şehitler kalkarlar, kabrine kalkarlar böyle. Onlar cihada giderler böylece. Hatta birçoğunun başta kesiktir böylece. Yani önce şehit olmuştur. Tabi eski savaşta kız savaşı olduğu için çoğu başsızdır. Bazısı başını koltuğunu alır. Muhteremler savaşa girerler böylece. Savaşa girerler. Tabi ne zaman savaşa girerler bunlar? Ne zaman ki Allah izin verirse, ne zaman da Müslümanlar zaferi hak ederse, o konu sonra gidecek inşallah. Mevlamız buyuruyor, kim ki Allah yolunda malıyla, canıyla elinden geleni yaparsa, aman bir kişiyi kurtarayım, bataktan, günahtan kurtarayım diye kişi bir şey yaparsa, onun Rabbim günahını bağışlıyor. Kul tertemiz oluyor. Ve yudrik cennetin, Allah kuluna bir de cennetine idhar edecek. Ve yudhikülküm cennetin, hatta cennet, cennetin çoğulu geliyor. Allah kulunu cennetlere. Sekiz cennet var. Sekiz cennet var. Kim ki Allah'ın dinine çalışırken ölürse, ama düşman ölmesi şart değil. Yatağında ölürsün, yolda ölürsün. Ama kişi bu amaçla, bu niyetle kişi uğraşıyor Allah'ın dinine çalışan kişi ölürse, onun meleği günü affedi günahlar muhtemelen. Kul Mevla'ya tertemiz gidiyor evvel. Arınıyor günahlarından. Onu Rabbim ahirette hemen cennetine koyuyor muhtemelen. Hatta bir kişi Allah yolunda çarpışırken ölürse, o kişinin cenazesi yıkanmıyor bile muhtemelen. Yıkanmıyor bile efendim. Yani şehidin kanı onu yıkanansan daha temiz muhtemelen. Şehit kanlı elbise gömülüyor. Şehidin kanı yıkanmıyor muhtemelen. Allah'a kadar şehit kanı o kadar değerli muhtemelen. Akan kanı şehidin böylece. Hatta bir kişi yolda yürürken mesela kişinin amacı Allah için bir yere gitmek. Gideyim de Allah için bir şey anlatayım bunlara işte arkadaşımın koluna gireyim. Yalvarın rica edeyim de onu da bir camiye getireyim, iş yapayım derken kişi böyle giderken kişinin ayağı bir taşa çarpsa, ayağı kanasa, kişi bir yere abansa da insan kolun bolu kanasa, o kuldan bir damla kan aksa, o kan da şehit kanı gibi. Allah'ın aklı için bakın derim ben işte. Allah'ın yanında kan çok kıymetli bir şey ben işte. Yaralansa bile kişi ben işte. Öyle cennet ki Mevlam buyuruyor, tecri min tahti enhar. Tabi cennetin güzelliği sonsuz. Yani sınırsız cennetin güzelliği. Burada Mevlam bizlere şunu veriyor. Altından ırmaklar akan cennetler. Su. Şimdi bir insan çölde olsa, kişi ovada olsa, eğer kişinin bulunduğu yerde su olmasa, hayatta olmadığı gibi muhteremler, akar su, insan başta güzellik görüyor bakın efendim. Akar su efendim işte. İç cennetin güzelliğinin biri de akar sular. Kişinin köşkün altından akan sular. Ağaç altından akan sular. Tabi cennetteki akar ırmaklar dünya ırmakları gibi değil. Yani cennetteki Allah'ın koyduğu kural, denge, düzen başka alem orası efendim işte. Önce oranın suları bir ne yatağına akmıyorlar. Nehir yatağı yok cennette böyle işte. Düz akıyor, üstten akıyor böyle işte. Dağılmıyor. Yukarıda akıyor, aşağıda akıyor böyle. Cennete böyle şey. Tertemiz cennet su ırmakları. Hatta Allah Teala kulunun iradesini veriyor, ırmakların akışını bile. Mesela kul oturuyor cennette. Arkadan geliyor burada. Ve mesakine tayyibeten diye geliyor. Mesakin, meskenin çoğulu, mesken ev, bina, köş demektir. Cennette de evler, köşler var cennette. Şimdi muhteremler, bütün canlılarda, yani bitki dahil, bütün canlılarda bir mesken böyle, bir yöre, bir vatan vardır böyle şey. Bir bitki bile asli vatanından koparıp başa götürürsün, orada solar muhtemelen böyle. Her şeyin bir yöresi vatanı vardır böyle şey. Her arının bir kovanı var muhtemelen de. Karıncanın bir yuvası var, her kuşun bir yuvası var bakın böylece. Ayının da ini vardır böyle, belirli ini vardır böylece. Her şeyin bir yuvası vardır. İnsan da eğer bir insan gurbette kalsa, kişi mesela parası yok, pulu yok, gurbette kaldı mı, insanı çok ama çok acı gelir böyle. Ne istiyor insan? İlle bir yuva, dünyada böyle. Bir yuva, ev böyle. Yani böyle. İşte cennette Mevlam insana bunu veriyor. Herkesin özel köşkü olacak. Köş, herkesin böyle. Herkesin olacak cennette böylece. Özel köşkü olacak. Ama tabii cennet köşkü, dünya köşküyle hiç ama benzeri, hiç benzeri yok. Bir defa büyüktür, Allah bir büyüklüğünü böylece. O kadar muazzam büyük mü büyük böyle. O kadar muazzam büyük ama dünya köşkü hiçbir şeye benzemez böylece. Altından, yakuttan, zümrütten, inci, mercandan şeffaf böyle bir de böyle. Yani duvar engel olmuyor böylece. 70 kat böyle. Üzeri taras. Üzerine de böyle ağaçların dalları üzerine geliyor böyle. Geliyor. Mesela kişi oturmuş evin tarasında. Tabii eşi hanımı yanında, kadınsa korusu yanında. Yatağa uzanmışlar. Cennette hiçbir dert yok. Yani iş yok, güç yok, çalışma yok, alışveriş yok, dikiş yok, çamaşır yok, bulaşık yok. Cennette yaşlılık yok, efendim kışı hazırlığı yok. Cennette hiçbir şey yok cennette böylece. Her şey doğal. Her şey doğal böyle. Her şey hazır. Elbise doğal elbise, hazır. Ne eskiliyor, yıpranıyor, ne kirleniyor böylece. Toz yok cennette. Mikrop yok cennette, cennette böylece. Tabi uzanmış işte yataklarına, dalmışlar sohbete böyle. Evet, tatlı sohbet böyle. Gönülleri bir, kalpleri bir, istekleri bir böylece. Her şey yerinde. Bakıyorlar ki cennette ırmak akıyor. Ama uzaktan akıyor ırmak. Akıllara ne geliyor? Şu ırmak yanımızdan bir aksa şöyle. Yanımız aksa şöyle böylece. İnsan istiyor böylece. Kul dünyada elini parmağını kımıldattığı gibi bunda irade gücüne bağlı bunlar böyle. Beyni irade gücüne bağlı. Göz kapağı irade gücüne bağlı muhtemelen. Kul irade ettiği anda ırmak da kulun irade gücüne bağlı olacak orada. Hemen kul irade ettiği şekilde ırmak gelecek, akacak muhtemelen. Yukarı akacak bu şekilde böylece. Fi cennati adin. Cennati adin. Adin, 8 cennet var. Birinin ismi adin cennetidir. İşte böyle meskenler yani böyle köşkler, saraylar ama hepsi doğal. Yatağı, divanı hepsi doğal. Cennette yaşam doğal muhtemelen bence. Cennette devlet yapısı yok cennette. Yani cennette kanun, suç yok artık cennete böyle. Efendim işte amir, memur, şu yok böyle şey. Herkes özgür, herkes hür ama ne var? Cennette kimse kimseye kötülük yapamıyor ama. Neden? Günah olmadığı için, nefs-i emmare terbiye olduğu için bak muhteremler. Eğer bir kişinin günahı olduğu halde o kişi günahıyla cennete girse o insan cennete huzur bulamam. Yani insanlar zarar verir, zarar verir bence. Bunun için işte icabında cehennem ateşi ne yapıyor? Kişi günahından arındıracak. Eğer kulun günahı azsa ne gerekiyor? Sırat köprüsü. Sırat köprüsü. Kişinin biraz günahları var ama onu cennete gidemeyecek. Ne yapacak kul? Saat günü biraz yavaşlayacak, hızlı koşamayacak, geçemeyecek. Ateş onu yakacak, günahını yakacak böylece. Günah arınacak. Ama Mevlam buyuruyor, bak burada Mevlam buyuruyor, kim ki dünyada fi sebilillah, kişi ihlas ile, samimiyetle böyle, iyi niyetle kişi Allah'ın dinine çalışırsa, Allah kulu günahata temizliyor işte bunlar. Oraya gerek kalmıyor böylece. Kalmıyor. Kul günahından arındı, temizlenir dünyada. Azrail kim oluyor ki muhtemelen? Azrail kim oluyor böyle ya? Azrail kim oluyor ki böylece? Bir evlullah'ın biri ölmüş de, kabre konmuş tabi. Tabi meleklerin görevi. Kim olsa olsun geliyorlar. Buna soruyorlar. Men Rabbüke. Rabbin kim? Evlullah şöyle bir bakıyor, meleklere bakıyor da gülümsüyor. Siz kimsiniz be? Kimsiniz siz? Tabi melekler onu duyuyor, görür ruhani alem. İşte biz melekleri bu şekilde, küçülüyor melekler böylece. Bana ne Rabbimi soruyorsunuz diyor. Benim baş Rabbim var diyor. Benim bir Rabbim var. Öyle inanmış Rabbine, hiç şey yapmıyor böylece. Buyuruyor ki Mevla melekleri bu şekilde meleklere. Meleklerim, bırakın benim kulum, bırakın benim kulum. Ya muhteremler, Azrail kim? Bak değil mi? Münker nekir melekleri kim oluyor? Zebani meleği kim oluyor? Ateş kim oluyor? Hatta işte böyle müminler, yani arınmış müminler sıratı geçerken, oradan mutlaka geçecek ama. Oradan cennete gidiliyor çünkü böyle. İşte günah arınan müminler sıratı geçerlerken sıratı köprüsünden cehennem onlara yalvaracak. Onlara cehennem yalvaracak. Ne olur çabuk geçin, çabuk geçin. Sizin nurunuz ateşimi söndürüyor. Yani doğal yapım bozuluyor. Doğal dengem bozuluyor. Onlara cehennem yalvaracak bak türemler. Yalvaracak böylece. Çünkü neyi yakıyor cehennem? Ancak günah yakabiliyor. Günah olmayan şey yakamıyor cehennem. Bir de karşıdaki nuru fazla ise o nuru ateşi söndürüyor. Melekler gibi oluyor çünkü şimdi. İşte Mevlam buyuruyor. Bakınız. Kim Allah'ın dinine çalışırsa onu da dünyada günahlar arındır, temizliğe böylece. Tertemiz böylece. Onu Mevlam ahirette hiç böyle mahşerde dikili beklemeden, kabirde teremeden, korkmadan, sıratta yanmadan kul cennete girecek. Ve mesakine tayyibeten böyle. O tertemiz bak. Tertemiz bak böyle. O köşede yaşayacak. ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Mevla buyuruyor, işte en büyük fevz, kurtuluş ancak bu. Hangisidir? Yani günahını arınmak ve cennete girmek. O sonsuzluk aleminde sonsuzluk yaşamak böyle. Sonsuzluk aleminde böyle. İşte. Nasıl yaşamak böyle? Tam gönlün istediği şekilde cennete böyle. İşte. Yani kul nasıl hayat istiyorsa orada hayat var cennete böyle. Ve uhra. Bunun dışında bir şey daha var Mevlam buyuruyor bakınız. Neyin dışında? Yani günahtan arınma, ebedi cennette yaşama, bunun dışında dünyada o kul Allah'ın bir mükafatı daha var yine çalışanlara. Tuhibbuneha. Siz onu seversiniz Mevlam buyuruyor. Dünyada severseniz, sizin sevdiğiniz bir şey daha var size dünyada. Nedir o da? Nasrün minallah ve fethün karib muhtemelen. Allah'ın nusreti yardımı geliyor, o topluma geliyor böylece. Demek ki hangi toplum, hangi ülke, hangi millet Allah'ın dinine çalışırsa, İslam'a çalışırsa, birbirine yardımcı olursa, bunların amaçları dünyayı aşmış, Allah'ın dinine sahip çıkarlarsa, bak Mevlam burada söz veriyor, ve uhrayla ben söz veriyor, nasru minallah. Onun Allah'ın mutlaka gelecek. Gelecek böyle. Ve fethun fütuhat. İslam fütuhatı gelecek. Hem de karip, yakın olarak Mevlam buraya böylece. İşte adı cemaatimiz, tabi sahabeler, tabiinler, o selebi salihlerin mübarek kişiler, onlar böyle yaptılar muhtemelen böyle. Onun amaçları Allah'ın dinine çalışmaktı. Onların kalbi İslam diye yandı. Onların kalbi Kur'an diye yandı böyle işte. Öyle çalışırlar, Allah da sözünü tabi tuttu muhtemelen yardım etti. Ve beşir müminin, arkadan Mevlam emri peygamberimize, ve beşir Muhammed'e müjdele. Kimleri? El müminin, bu vasıtaki müminleri müjdele. Yani böyle yaşayan müminleri onlara müjde ver. Hem dünyada Allah'ın yardımı gelecek, İslam fütuhatı gelecek, hem onların ahiretleri de dünyada hayırlı olacak. Lillahi Teala Fatiha.